संसार बुद्धि वास्तव में साधारण आदमियों की है, साधुओं की तो सिद्धों की तो है ही नहीं, साधुओं की साधारण बुद्धि नहीं है, ये संसार बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि है। वास्तव में संसार है ही नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा की जगह संसार बना है तो परमात्मा ही, परमात्मा को संसार मान दिया, परमात्मा है साक्षात परमात्मा है। ये बुद्धि हट जाती है, हट जाती है संसार बुद्धि, हट जाती है परमात्मा बुद्धि हो जाती है, परमात्मा है साक्षात परमात्मा। वो उसमें कोई ईसाई हो, कोई मुसलमान हो, यहूदी हो, सब ईश्वर हो, ईश्वर हो, संसार नहीं, संसार नहीं, परमात्मा है, परमात्मा है। वैसे अलग अलग खेल है, खेल है, अपने अपने भी और लोग में चले गए, हम वो मृतलोक में नहीं रहे, हम लोग और में भगवत स्वरूप में चले गए, भगवत स्वरूप अपने वो भगवत स्वरूप ही माने उसमें। वास्तव बात ये है, वास्तव में, क्योंकि वास्तव में एक भगवान है, अनेक रूप से बने हैं, अनेक रूप से है तो भगवान ही बरता हुए अलग न करो, स्त्रियों का बर्ताव अलग, पुरुषों का बर्ताव अलग, ब्राह्मणों का बर्ताव अलग, क्षत्रियों का अलग, वैश्यों का अलग, शूद्रों का अलग, सब अलग होते हो, परंतु है तो भगवान है। जैसे नाटक में खेलते हैं तो है एक ही, मेघनाद और लक्ष्मण जी मिल गया तो वो रावण का बेटा हूँ, मैं राम जी का भाई हूँ, ये नाटक में है, साथ में खाते पीते, ऐसे ही भीतर से भगवत स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। बेटा तो बन जाए राजा और बाप बन जाए मैत्र, तो नाटक में वो मैत्र रहे, ओ वैसा करो ऐसा करो वैसा, पर भीतर में सोचे पिताजी है, पिताजी। इस तरह से भीतर से एक भगवान है, स्वभाव सत्य स्वाभाविक होना चाहिए, सत्संग भाई बहनों का भाव तो भगवत स्वरूप होना चाहिए, कि भगवान है, भगवान है, भगवान की लीला हो रही है, भगवान की लीला। शरण जी ने कई बार कहा है कि सब है, ये भगवत स्वरूप है, इनकी चेष्टा है, वो लीला है, वो सब नीला है, सब भगवान है, भगवान पूजनीय है, आदरणीय है, भगवान है। अपने में भी, अपने में भी तुझ अलग नहीं, उनमें अपने अपने में उनमें ही है, अपने उनमें। दृष्टा जब तक अलग होता है तब तक भगवत बुद्धि नहीं होती, दृष्टा भी अलग नहीं रहता, मेरे सहित सब भगवत स्वरूप है। दृष्टि बदल जाती, दृष्टि दृष्टि बदल जाती, वर्ण विभाग आश्रम विभाग ये विभाग होते हुए भी भीतर से एक परमात्मा है। ये अलग अलग स्वांग है, ब्राह्मण है तो अलग है, क्षत्रिय अलग है, वेश्य अलग है, शूद्र अलग है, अंधज अलग है, मुसलमान अलग है, ईसाई अलग है, परंतु भीतर से देखे तो एक परमात्मा ही है। ये बड़े हैं, अलग अलग बने हुए, वास्तव में है परमात्मा, संसार मात्र में संसार बुद्धि नहीं रहती, संसार बुद्धि नहीं रहती, परमात्मा बुद्धि होती है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, भीतर से परमात्मा है। साधक के भी हृदय में भाव और होता है, और राग द्वेष नहीं रहते। बर्ताव यथा योग्य होगा, अलग अलग होगा, परंतु भीतर से भगवत बुद्धि। ये संसार है नहीं, भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे क्रिया अलग अलग हो गई। जब मैं भीष्म जी के सामने कृष्ण भगवान भगवान थे और भीष्म जी समझते थे, हमने सुना है भीष्म जी और माता कुंती इनका भाव बड़ा तेज था। युधिष्ठिर से भी ऐसा सुना मैंने, युधिष्ठिर महाराज भी जानते थे सब, पर जानने पर भी कुंती का भीष्म जी का भाव विलक्षण था। कुंती माता का भाव कन्हैया को छोटा मानते थे, पर भगवत बुद्धि थी। भीष्म जी बाण मारते हैं परंतु भगवत बुद्धि है। तो वह युद्ध का काल है। नामदेव जी महाराज है जो कुत्ता दे रोटी, महाराज चौपड़ दो चौपड़ दो ना चाहे चौपड़ धीरे दौड़ थोड़े पीछे लट ले दौड़ते लट ले रोटी तो युद्ध के समय बाण मार रहे हैं या वो तीर्थ यात्रा में गए भगवान पर, तो क्रिया अलग अलग हो गई। युद्ध के समय तो बाण मारे हुए विष्णु जी ने अंत में स्तुति की है, मेरे बाणों से जिसका कवच टूट गया है, लहू लहान हो गए हैं, ऐसे भगवान मेरी गति हो गए। जैसे पुष्प जुटा करके श्रृंगार करके ध्यान करते हैं, ऐसे बाण मार करे फिर ध्यान करते, लहू लहान हो गए, घायल हो गए, भक्त टूट गया है, ऐसे भगवान का ध्यान कर। क्योंकि स्वकर्म ना तम अभ्यर्ज्य, अपने कर्मों से पूजा करनी है, युद्ध में बाणों से पूजा हुए, बाण से पूजा है, और भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। भक्त थोड़ा ध्यान लग लौन कर दी है, हाथ में लगाम चाबुक पकड़ने की शक्ति टूट गई, क्या है भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन क्या करता है तू, मैं देख कितने बाण मारे हैं, सारथी की रक्षा करना रथी का काम है, तो क्या करता है। लेकिन विष्णु जी ने मर देखे चक्कर दौड़े, विष्णु महाराज राजी हुए, पधारो पधारो महाराज, मेरे को रथ से गिरा दो, गिरा दो, खुशी होते प्रसन्न होते मार मारते भीतर भाव है भगवान है, ऐसे भीतर भाव भगवान है, भगवान है वो जैसा रूप धारे वैसे ही व्यवहार करे, परंतु भीतर से हमारे इष्ट देव है, हमारे इष्ट देव है। युधिष्ठिर से कहते हैं कि शास्त्रों की कोई बात पूछना हो तो विष्णु जी को पूछो, शास्त्रों का सूर्यास्त हो रहा, शास्त्रों के जानकार में सूर्यास्त हो रहा है। युधिष्ठिर तेरे को शंका हो, धर्मराज धर्मराज युधिष्ठिर के शंका हो तो विष्णु जी को पूछ लो, वहां भी गए तो विष्णु जी को आप सुनाओ, मतलब आप विराजमान ये मैं सुनना चाहता हूँ तुम सुनाओ, तरह विष्णु जी फिर बोले लहू टप रहा है, लहू शरीर से गैरों के पदार्थ पर पहाड़ पर वर्षा हो जाए और वो गैरों में भी झरता है, चूट लो भी झरता है, कि दो जगह दो लंगड़ में ऐसी जगह नहीं दिखाव ना हुआ हो। विष्णु जी के बार बार मूर्छा आ रही है, भगवान ने हाथ फेर दिया, अब सुनो भगवान श्रोता वैसे वैसी तरह स्वाद है। शांति पर्व अनुशासन पर्व दो पर्व है बड़े बड़े, तो ऊपर की लीला है, ऊपर की लीला है, लीला है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, लीला है। तो साधकों की भी दृष्टि बदल जानी चाहिए, सत्संग करते और दृष्टि बदल देते, दृष्टि हो संसार की दृष्टि भगवत दृष्टि होनी चाहिए। भक्त की दृष्टि वही रहती है भीतर की दृष्टि है। इस वास्ते का संतों की गत रामदास जग से लगी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उठा था है, बाहर तो संसार सा भीतर उठा था है। भीतर भगवान है, भगवान है, क्या सचित भाव। आदरणीय भक्तों का भाव विचित्र होता है, भक्त है, भगवान है, भगवान है। संसार मात्र और हो जाए और दीर्ण जाए और दीर्ण ले जाए, भगवान ही है, भगवान ही है, लीला कर रहे भगवान की लीला है। अब कर्तुग है तो कर्तुग में कर्तुग की लीला हो, सतयुग में सतयुग की, त्रेपर द्वापर कली लीला, लीलाधारी लीलाधारी भगवान साक्षात भगवान है। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए साधकों की, ऐसी बुद्धि स्वाभाविक स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वाभाविक। सत्संग करने वाले सत्संग न करने वाले पर क्या रहा, और बुद्धि नहीं बदली, भाव नहीं बदला, तो सत्संग करने वाले सत्संग न करने वाले में पर क्या हो। सत्संग करने वालों की बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, शुद्ध शुद्ध बुद्धि होती है, उनकी दृष्टि और होनी चाहिए। भगवान वैसे ही होते हैं, भगवान यशोदा मैया के सामने भगवान का ऐश्वर्य प्रकट नहीं होता, माधुर्य था, माधुर्य बेटा डरते हैं, पूतना से डरते थे, बोला तो जब दूध दुहा था खर्च लिया प्राण खेल लिया, ये सामने बगैर खेचा था, है ना, छोड़ छोड़, अब छोड़ेंगे नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़े। माता की गति पाई लाल जीरो मुख देखना, लाल जीरो मुख देखना है। माता की गति पाई बाबा देव द्वार मानते जहर देने मर जाए। ये यथा पाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, वह मारने वास्ते आई है तो मार दी उसको, आई लाला को मारने के लिए तो मारने के लिए मार दी उसको। ये था पाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, कोशों में पड़े कोशों में लाला खेल रहा है, और थड़ा थे भगवान खेल ठाकुर जी खेल हो रहे। माता की गति पाई भगवान समझ में, माई है माई है माई बाबा दिया बाबा माई। ये यथा माम प्रपद्यन्ते मारने के लिए आई तो मारे ही तो थन चूस पूतना मारी। अरे भाई छोड़ दे, मन से मन सब परिवार है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। ऐसे बात ठाकुर जी छोटे से ही छोटे से बुद्धा के साथ ही मुझे खेल ले यहां बैठ खेल ले खेलते बस। यशोदा भैया नंद जी गोमूत्र लाओ और गोबर लाओ और गोमूत्र में स्नान करो और मंत्र पढ़ो और शुद्ध बनाओ, लाला शुद्ध हो या फिर जाएगा शुद्ध करते हैं, लाला तो वैसा वैसा ही। माता यशोदा तो गिरिराज को मनाती है, गिरिराज की कृपा है, गिरिराज की कृपा सो मैं लाला बच गया, गिरिराज ने सहायता की। ऐसे ठाकुर जी हमारा चरा चरात्मा सन्निमीलित क्षण, चरा चरात्मा सन्निमीलित क्षण, बस ऐसी मार्ग हो तो आगे मजे मार दे। सन्निमीलित क्षण ऐसे हमारे प्रभु है, तो उस प्रभु की उपासना करने वाले के सामने जब राक्षसी भी नहीं रही तो संसार कैसे रहे, संसार नहीं रहता, भगवत स्वरूप होता है। वो भी लाल जी को मुख देखना देख ले, वो भी तेरे लाला को बुरो चाहू तो आंखों में शोभन खाई, लाल जी तो मुख देखता है। आई मानन भाव से तो भगवान मार दिए, जैसे शरण हो वैसे यथा माम विद्यन देता तथा। खुश हो मैं बड़ी खुश हूं, ऐसे कृपा हो बाबा ठाकुर जी, ऐसे कृपा हो माता गई होती पाई, दूध ना आई दूध जगा दूध लगा लो जहर जब दूध आवे तो दूध उसने आवे कर दिया प्राणी कर दिया जूस। छोड़ दो छोड़ दो, अब सजनो ऐसे हमारे ठाकुर ऐसे छोटे से खेल है, खेल है खेल है खेल है उन्होंने तो खेल है पूतना कितना ऊपर खेल है। ऐसे ठाकुर जी को याद करो तो सृष्टि बदल जानी चाहिए, सृष्टि एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।